Waarom niet in alle ziekenhuizen meer doen? Dat doen we in de ziekenhuizen waar de minder. Dus het is al gerelativeerd. Dus 17 miljard euro. Kijk, we moeten. Dat gaat om een correctie. Overheidsuitgaven die rond de een nieuw type versnellen. Wat is er dan mooier als je goedkoper die auto's kunt krijgen dan je ze zelf kunt produceren? Ja, omdat dat speelveld natuurlijk niet gelijk is. Dus dit is wel een hele klassieke economische benadering. Ja, ik ben daar toch wel opgedraaid. Want je ziet toch als je. Dit voelt voor mij toch een beetje van dat wij aan het schaken zijn en de rest van de wereld is aan het ganzenborden. En dan kan je wel zeggen, ja, schaken is een mooiere sport. Amerika is heel protectionistisch, China is heel protectionistisch. Hoeveel Chinese auto's, hoeveel Europese auto's komen van de hele import? Zij hebben bij ons nu op dit moment 4%. Dus alle auto's die buiten de Europese Unie nu de markt komen, is 54% van China. Ja, nou, die zijn technologisch beter. Maar daar zit natuurlijk ook een enorme staatssteun achter.